yolda çok uyur ya. Gönül sana demedi mi? Bu dünyaya gelen ölü, ölüm acısın bunu. Senin de başına geldi. Gönül sana demedi mi? Bu dünyaya gelen ölü, ölüm acısın bunu. Senin de başına geldi. Gönül sana demedi mi? Geldim, gönül sana demedim mi?